Zeyn 90. Seni buldum ya, daha ne isterim ki bu dünyada. Senin oldum ya, uyanmak istemem ki bu rüyaysa. Ettiğin tüm dualar kabul oldu sonunda. Tanrı'ya ellerini tuttuğumda kaybedemem bir daha. Senin bu lanet hayatın sonuna kadar beni anla. Seninle ben bir yıldızız, seninle ben gökyüzünde. Seninle ben ölümüne, seninle ben özlemem. Yıkılsın tüm duvarlar, yok olsun tüm kurallar. Kabul oldu bak dualar. Belki de etsiz son duraktayken, ölümün pençesinde bir adamken ben. Gelen bir öpücüktü kurtaran tüm bu karanlıktan. Kurtuluşum için gereken tüm olasılıklar. Kalbimin ortasında kuruldu bir saray. Seni içimde sakladığımdan asla pes edemem bu dünyada. Bedenim erişti sonsuzluğa, huzurunum sen yanımdaysan. Yeminim olsun unuturum, gerekirse ölümüm bile ben kökünü kuruturum. Seni buldum ya, daha ne isterim ki bu dünyada. Senin oldum ya, uyanmak istemem ki bu rüyaysa. Ettiğim tüm dualar kabul oldu sonunda.